kedine rasa sing tak cukup. Apa tak sanggo ijen tanpa bolo kanca. Perih ono ing dodo kabeh mung dadi crito njogo jodone wong liya. Aku ra ngira kowe teko mentol.